मन करीपु कवि दरी सौदार जानन कन्मा कन्नीनु इदुर किताब साम भूकन कलं कौताओ इया इतो मिलीकु नामुन बगी तुतेगा कौरं पसगला इनी कवला सन्या मन सतिया karibku lebih dari saudar namun begitu tega kau rampas segalanya balasannya ahlak teman setia.